să luăm aminte. Zisa Domnul pilda aceasta, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau fără de minte, iar 5 înțelepte. Căci cele fără de minte, luând candelele, n-au luat cu sine și unde lemn. Iar cele înțelepte au luat unde lemn în vase, odată cu candelele lor. Dar mirele întârzind, au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor și cele fără de minte au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, că se sting candelele noastre. Și cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, mai bine mergeți la cei ce vând și vă cumpărați. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata, au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el răspunzând a zis, adevărat, adevărat, zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceea privegheați, că nu știți ziua nici ceasul.